الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو د قبر او د آخرت فکر جوړ کی، او په دې مختصره زندګۍ کې الله دې زمونږ او تاسو نه هغه عمل واخلي چې زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د نجات او د کامیابۍ سبب جوړ شي. مونږ او تاسو د یو ډېر لوی دین دعویدار یو، او مونږ ته الله یو مکمل قانون او دستور د ژوند تیرولو د پارا د بره طرف نه نازل کړی، او یاد وساتئ د دې کومو خبرو چې الله مونږ تاسو له حکم کړی چې اے زما بندگانو داسې به کوئ او داسې جوړ شئ نو پاغې کې د دنیا او د آخرت زمونږ او ستاسو خیر دی. او د کومو خبرو نه چې الله او د الله حبیب مونږ او تاسو منع کړي یو، نو یقینا په دنیا او آخرت کې هغه زمونږ د پاره د نقصان او د ضرر شي. ذکر رب العالمین تا ارحم الراحمین وی، او سید الکائنات تا رحمت للعالمین وی. زمونږ او تاسو سره دور د والدینو مینه نشی کې دے، سمره مینه چې د رب کریم د خپل بندگانو سره ده. تاسو ګورئ مور او پلار بچی د پاره خیر لټای، اعلان کې د والدینو په شفقت او د رب العالمین په شفقت او مینه کې ډیر لوی فرق ده. ځکه په یو شي چې د الله حبیب قسم وخوري، د الله حبیب وې زما د الله په ذات عالیه قسم وي چې رب العالمین په بندگانو د یو والدین چې په بچی مهربانه ای الله د دین زیات مهربان. نو یاد ساتئ د الله بندگانو دا سمرا اوامر چې قرآن او سنت کې مونږ او تاسو له ذکر کی دې ټولو کې زمونږ د دنیا او د آخرت خیر ده. او د دې سمره خبرونه چې الله او د الله رسول مونږ او تاسو منع کړی یو، نو پدې کې زمونږ د دنیا او د آخرت شرمندگی ده. پدغه ممنوع ترین سیزونو کې یو شی سره شراب او جواری زمونږ او تاسو په دین کې حرام ده. او دا دو داسې حرام سیزونه دي شراب او جواری چې دا د ډېرو قباحتونو نقصاناتو مجموعه ده. وګورئ په خبرو بلکې په کومه معاشره کې چې جواری عام وي، شراب د نشي سیزونه عام وي، نو هغه معاشره کې کله امن و امان نشي راتله، هغه معاشره کې به فساد وي امن بني. او یاد ساتئ د شراب خو نوم قرآن ذکر کړي، هر نشئی شی چې یو سړی په نشه کې راولي نو حدیث دی چې هر نشئی شی حرام دی. تاسو ګورئ دا چرس یو نوی سړی جوس کې نشه پې راولي که نه، نو چرس حرام دی، د دې خرصول ناروا او حرام دی. پوډرو ته وګورئ د سور خلکو زندگی تباه شو، سمره باز زنانه چې خاوندان ولدي خاوندان پودریان شل، در په در خاورې په سر ګرځي، بچی در په در ګرځي. یو سړی چې د خپل بچو د پاره ذریعہ معاش پودر جوړ کی، او چرس او شراب جوړ کی، او دې په بل بچی تباہ کړي، د بل تور سره په در په در کړي، دا الله کور کې ناس یې سوچو کې دل بخیر ورسی، بل پی در پا در کو، او دا آغا بچی دی در پا در که لوتوی جمال بخیر رسی. او دا دی چول مسلمانانو تاسو معلومم دا، یادو ساتی جو سڑے ویز مسلمانم یم کلیمم وی، او دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کئی او حرام کاروبار کئی، تاسو کی مشران شتا دی رومر والا شتا لگو مروالم شتا، تاو چته شراب او پودر او نشئی سیزونو خرصولو والا بایزته قتل، هغه الله په دنیا کې د خندا کوي، دنیا کې شرمندګي. او کتا سولجه ته په خپل علاقو کې معلومی چې رفلانه علاقې کې یو پودر به خرصولو، شراب به خرصولو، جواری به کولو، تر مرګ د هغه ژوندۍ بایزته و، نو به مالو خې دا دا لگی رزی پوری چرچا دا خو یو امتحان دے. قارون چی یو ازلی بدبختو او دا غټول مال گڑ وڑو دا دین دشمنو یو سو رزی گوری دا غم چرچوا یو سو رزی با ناپوها خلق قارون تم پس خیدل چی آلیت لنا مثل ماوتی قارون دا قرآن آیات تھی قارون چی بدا سی روانو پا لارم دا سورلی با تی مخ کی وی رست وی خادمان با وینزی با وی با دنیا پرست با وی های افسوس دا قارون خو دیر لوی دا برخ خاون دی کاش چی زمونگم دا قارون غنت مالو لیکن سو رزی پس دا قارون سا انجام شو دیو جن از مائزت مندو چی دا بل بچی خرابے او دا بل حیا اخلے دا موائے چی مال بجولے کی خیر واکی شی دیو جن اگر سور پیری در تمخ کی تیر شل زمون دا دین اسلام گور تشمز زکاة روجا او تسبیح او تلاوت ندے دا دی دین بنیادی نم دے نصیحت او خیر خواہی چستا پزڑو کی مسلمان سکے چی دا کافر بم خیر خواہی دا حضور پاک چی با کافر لد دین دعوت ورکولو اغای با پلاڑی تکلے پا گٹو بے ویستو نو چی دا اللہ دا حبیب پزڑو کی خیر خواہی نوے مسلمان خو با دا کافرم خیر خواہی نن منگ دا مسلمان خیر خواہی خپل بچی خودت دا جواری او شراب او پودرو دا دین ساتی او دا بل بچی اغسک اغیل ورکے دا قرآن شریف او آیاتم دے سورہ نور کے مستقل آیات دے چسو کے اسلامی معاشرے کے فساد او فحش بیہئی پیلاول غاڑی اللہ دا سے کسر دنیا کم دا عذاب علیم وعدہ فرمائے لے مستقل آیات دے دا قرآن شریف پس سورہ نور کے چے کم سڑے دے ناری نہ دا زنانہ دا پا اسلامی معاشرے کے فساد پیلاوئی پا جوارائی فساد رازی کنا پا شرابو او پا پوڈرو پا چرسو پا دیبانے فساد رازی کم سڑے چے اسلامی معاشرہ کے فساد پیلاوئی او پدی کی بیہائی پیلاوئی دا اسمانون و دزمک و مالک پخپل کتاب کی وعدہ کڑی چی پا دنیا کی بازاب علی مرگ ندا سیزون اللہ و دا اللہ رسول حرام کڑی دی دیو جنا ہر دا نشیشی نزان ساتے زمون پخوا اکابرین و علماء دیو بندو دا نسوار و دا دی چیلم بارک دا مباخ و حکم کڑو خدا عرب و علماء دا دی بارک حکم کئی دا حرمت اتا سو گو رئی نسوار یو گندہ نشہ دا نکر کے شہر ہے کنے باعث رہے کہ مجلس کے ناز چی ندا سے لاری بتو کی چی دا سلیم الفطرت خلق و نفرت تکی بعضی خلق بھئی غریبانان بھئی بچی بھئی ناروی او دیکھو با پا پنزوس روپئی او پسل روپئی دا سیگروٹو ڈبے لی پی گئی پا خبر با او دا آغی نصور بیماری جوڑی خلین سور اسخابیز ندا گندہ چی دا عرب علماء دا دی بارک فتوہ دا چی دا سیزون حرام و ناروا دی او کیوشے مثال پتور بعض علماء ہوئی چی حرام نم دے نو پا نسوارو کی فائدہ صدا او پا سیگروٹو کی فائدہ صدا دا پا سیگروٹو پا نسوارو چی کم مال لگی نو دا پا زی لگی که بیزائے لگی او رب کریم وی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بیزائے چی مال لگی بیزائے نو دا دا شیطان رون دی نو دا گور پا نسوارو پا سیگروٹو چی کمی پیسی لگی دا بیزائے لگی او سور سور بیماری تی جوڑی گی او سمرد کر کے شید قابل نفرت شید داغین علاوہ گرد جواریم گرد یو سورت نرے دا بانڈون چی خرسی گی نمبر دا پلوی لوی گیرو چی دا خلق بانڈون آلی نمبر علی دام زمون علماء علی کلی چی جواری آ بلکہ یادو ساتی زن شید آسیوی چی اغیل خلق جواری و انزان لگو نحگار وائی گناہ چی پا گناہ کی پاتیشی کنا گناہ چی پا گناہ کی پاتیشی نو آغم یو خبر دا چی کل گناہ نا کفر جوڑ شی یو چی جواری دا توی جواری دا حرام دیکھے خو گناہگار شی او کنت بانڈونو بیمی توی چی بائی دا چاوی دی چی دا حرام دی نگورا یو حرام و نارواسی سے چی علماء وی حرام دی تور تا حلال وی بیاد سڑی دی اسلام ندو تو خطرم بی دیو جن یاد ساتای کم شی جی جواری دا او کم شی حرام دے نو اللہ مونگو تاسو لخپل کتاب کی حکم کرے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. رب کریم وی اے زما بندگانو تاسو د نیکو د تقوا او پرهیزګارۍ په کارونو کې دیو بل سره مدد کوئ خو د ګناه او د معصیت په کار کې به دیو بل مدد نه کوئ. جواری وال لزه ورکول داغه مدد دې کنه. یو سړی نمبر او باندو نه خرڅی نو که د چاپی وس نه چلیږي د الله او د مالک خلاف کوي کنه کوي نو مالک ته تپوس کولې شي کنه شي کولې. یو سړی شراب خرڅی تا ول دکان کې زه ورکړې باندو نه خرڅی نمبر خرڅی نو دنیا کې خو الله ار چاله اختیار ورکړي خود تپوس یو زیشتا سبا کا الله وای چې بندا تعالی ما د اعمال او دولت او جیدات دې پر درکړو چې تا زما او زما د رسول په مخالفت کې استعمالولو دیو جن د حرام او ناروا کار کې به اس قسم یو سړی تاور نه کوي. نو د جواری د پارم یو صورت نه ده د لاټرۍ صورت د دې بیمو د باندونو د دې صورت دا ټول جواری دا او پدی کی سود راځي. اوس اکثر تاسو ګورئ په خوا بدا سي چې ته تاریخ نه ما ته معلوم چې ګنې زنانو هم جواری کړي. اوس ناپو خاون باز خاون خپل خزم جهنم لبوزي ناغي ته وي چې تا سره پیسې پرتی خوراک باندې نه پدر لوالم ناغي لم ذهن کې کی نه چې بدی کی پیسې میسي خو خود رو کیږي نا او کله هو بدی روزي کنه ویږي په خبره باندې نجی بیا روزی بیا ولته انور شیخان مبارکی ورکه یو ولوی مبارک دے شاوډر خوش نصیبه دا یو مسئلہ علمگیری ذکر کړي په حرام چې مبارکی ورکه کافر کېږي ویګه په خبره واره. یو سړی حرام کار کړي الله او رسول مخاطب له مبارک دي شه نبی او خلق مبارکی ورکه وی دا ډیر خوش قسمت ده او د دور الله کو باندې وروته د دور الله کو باندې وروته نو په خوا به یوازې نارینه او جواری کولو زنانم سی اغیلے بھی باندو ناغستی. دی آیات مبارکہ کی سو جوحات و سرا د شراب و د حرمت آیاتون دی د سور مائدی د وم پارے مرقات کی ملا لقاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی گورا پا دی دو آیاتون کی د شراب و د حرمت تقریبا سو وجی ذکر کری تاسوی بیاشمی رئی اللہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر بے شک شراب والمیسر جواری والانصاب عبادت دا درگاہنو دونو دا گٹو دا قبرنو دا پیرانو دا اولیاؤ والازلام او قسمت معلومول دا غشو پزریی ادا تفصیل لدس کی تیر دے عربو کې دا یو طریقه ولکنن خلق لاس ګوري ویره نصیب ګورم. عربو دا یو طریقه چې یو منجور بناستو هغه سره بدری غشي په یو تیلې کې نو کله چې چا به سفر کول نو وی به وارو که سفر کوم خو جوړم به نصیب معلوم کم اوسم باز نه پوي دکان کوم وارو کړم به فالګر تلاش خې او دا فلانه کار کوم وارو کړم به فالګر تلاش خې. نو دا عربو د اسلام نمخ کې دا طریقه و چې چا به سفر کولو نو دغی منجور ته براغ اغلب شکرانه ورکا اغلب ویز سفر کول غواړم او زمان نصیب گورا دری غشی و پیو بلی کلیو افعل او پا بل بلی کلیو لا تفعل او بل غشی با دغشان محمل پروتو ناغ با غشی تیلی کی واش اللہ سو بے خزول او بیا بیتی یو رویستو نو که پاغی بلی کلیو چی افعل دا کارو کا نو دے بڑیر خوشحال شو وغه تبه سه نظرانه شکرانه ورکا او دبوی چې زما دا سفر ډیر د خیر او برکت دی. او کاغه غشه بروته چې لا تفعل مکوا نو بیا به دا سفر نامبارک غنلو او نو بتلو او کاغه غشه بروته چې پاغي به اسنو لیکلی ولا به بیا را له نصیب وګورا. نو الله وی ول ازلام قسمت او نصیب معلومول په غشو رجسن دا ټول گنددی ورا یو وجد حرمت داد اللہ و شراب و جواری د بوتان و عبادت قسمت معلومول پا غشو دا گندہ و پلیت کارو ندی. اگر چی مومن وی کنا دا مومن پا طبیعت کی با پاکوالے ایمان دی کی یو نظافت پروت وی چه کل کامل ایمان وی کنا مومن کی یو نظافت بپروت وی دوی موی من عمل شیطان دا جواری او شراب او دا مذکورت و نور سیزونه دا دا شیطان دا عمل ندی بچه او سڑه کلیمم وی دا حضور پاک زان امتیم گرنی دا شفاعت پتمم دے او عمل چا کئی جواری دا چا عمل لے دا دا شیطان عمل درم وی فجتنیبوه امر دے دا اللہ دا منی شای سو کوئی دا اسمانون و دزم کو مالک ہوئی فجتنیبوه دا دین منی شای او سلورم وی لعلکم تفلحون دے دا پارا چی کامیاب شای کامیابی با علا رازی مو خواهی چی شراب خرس کو و جواریو کو دیری پیسیو گو تو کامیاب بشو اللہ وی نبسی کئی کامیاب بشو شراب او جواری دا پریز اینو اللہ وی کامیاب بشی زمونگ ذہن گر دے دا بیدینی دا وجنا ذہن نسکوری گی ملٹکی گی کلا اللہ دا گناہونو دا وجنا سڑینا اقل لی دیتا وی جزا والعمال لگرتان وی رحمت اللہ علیہ وڑو کی غندی کتاب لکلے اے دا ہر نیک عمل دنیاوی بدلم وی نو دا ہر گناہ دنیاوی سزام وی دا آخرت اگا بدلی و جزا سزا خورستو دی دا هر گناہ سوی دا هر گناہ دنیاوی ذلت وی نو یو دام دے دا بازی بیدینن اللہ عقل والی عقل نسکورش گورا اللہ وی شراب و جواری چی پریزنو کامیابی دا او زمونگ ناپوہ ذہن سوی چی پا شراب و جواری کی کامیابی دا دارنگی گورا بازی علاقو کی دا مسلمانان و ذمواریم دا چ اللہ تعالی دا وس در کڑے طاقت در کڑے نو دا دی دا پارنے چې دا بل زمکه به پینی سي او دا وس او طاقت دی دا پارنے در کڑے چې دا بل مال به خوري او بل وینه به پتوي دا وس او طاقت دی دا پار در کڑے چې ته به په الله او دا الله دا رسول دا مخالفت مخنیوي کې او په بعض علاقو کې دا سمشران وي نو دی یو قوم چې دا سمشران شي ای باقاعده جواری والا ول خپل برخر علی شراب والا ور تخپل برخر علی نو بس دور ته ځان نشاره جوړ کړې وای بس شمال راکه پروا مه لره دغه په خبره باندې نو دی یو قوم چې داسې مشران شي چې هغه په نارواو کارونو کې برخی نیولی جواری وال نخپل برخالی شراب وال نخپل برخالی الله و لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ بل وجه ذکر کوي انما یرید الشیطان بشک اراده لري شیطان ایو کی ادا چی واقعی کیو پیدا کی بینکم پمنستاسو کے مسلمانانو العداوت والبغضواء دشمنی و بغض و کینا و حسد فی الخمر والمیسر پا سبب دسکل و دشراب و دکول و دجواری کے اے چکم قوم کی جواری و شراب بھی نو عداوت و دشمنی بھئی پا قوم کی بس بھی عداوت بھئی بغض بھئی کینا بھئی حسد بھئی لکه یو مسله ده د ګور هغه سيزونه په جندل واړي چې پاغه بغوس کی ناراضي وای کله چې امت مسلمه په مس کې صفونه نه نیغی او برابر نی ولاړ نزلونه بکږي زلونه بکږي نن دی په لګور او دا ذمہواری ده وای حضور پاک په تمام عمر کې داسې مز نه دی کړی چې د اقامت نه پس دی د صف د درستولو حکم نه فرمایله د الله بندگان او ستاسو د مساجدو کې امامان دي ایک قسم اخری چی دسو کالو نا امام دے نو دے چالے دے صف حکم نرے کڑے دیکھئے خبرو دیکھ پلو امامانو تو وائی جگو رتا علم کڑے نستاد علم سمق صد دے بس اقامتو شی کسو گلری والاڑی کسو بران دے دے وی اللہ اکبر یو مسلمان لچی و خبر بار بار کے نو ذہن کی راش سید البشر دا سی مز نرے کڑے چی دے اقامت نا پس دے دے صف درست دے دو حکم نی کڑے او زمونگ امامانو بدا سی مز چرے پا عمر کی نی کڑے چی دے صف سمی دو حکم اکڑے دیو جنہ گورا دے صفونو احتمام چیوی صف نی گوی اللہ با محبت راولی زرون با سمیگی او چی کل صف کو گوی نو دے صف کا کی دو اثر دے زلپ کو گوالی رازی دیو جنہ دے صف احتمام پکار دے نزدینی زیو درے دل جوخ جوخ درے دل دا احتمام پکار دے دارنگی زمین دا نوجوانان زوانان بار خواسم ور پسی پنسی راخ کیشی بازی خلکو پا مسکم گیٹائی پٹی وی اللہ دا غچا مز نقبلی چی ناری ندے او دے مسکی او دے گیٹائی سوی دا پٹی وی بیشک ارادل ری شیطان چی پیدا کی پمن ستاسو کی دشمنی والبغضوا او بغزونا په سبب د سکلو د شراب او د کولو د جوارای کی و یصدکم عن ذکر الله او بندوی تاسو د الله د یاداشنا ور نشئی سړے جوارگر سړے تلاوت لنسوی مز نکئی نور ذکر اذکار نکئی وان الصلاه او د دې جوارای او د شراب په سبب شیطان تاسو د مز نه بندای فهل انتم منتهون آیا تاسو منی کی دن کی ای کنا مرقات کی لیکلی جی تقریبا نه لس وجدی د شراب د حرمت یو وی دا شکار پلیت ته شمیر ایزان سرا دویم وی دا د شیطان عمل لے دریم دا اللہ امر دے فجتنی بو سلورم وی یلب کامیابی گئی چی شراب و جواری پریزے پنزم وی شیطان ستاسو پا منس کی د دی جواری او شراب د وجه نه دشمنی راولی شپغم وی بغض کینا او حسد د جواری او د شراب د وجه نه پیدا کی دارنگ وم وی د الله د ذکر نه بو بندای او اتم وی د مز نه مو بندای او نه هم الله وی هل انتم منتهون استفهام نه په معنا د امر یعنی منشئی رب کریم سے فرمایي چې منشئی او گر پدی شراب و جواری چکم مال گٹ لے کی گی ندا ناحق و حرام مال لے بخاری شریف کی راغلی دی باب الخمس کی دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دا اللہ حبیب وی ان رجالا یتخوزون فی مال اللہ سخلق سسڑی ورننوزی پا مال دا اللہ کے پناحق فلهم النار يوم القيامه دید پارب پرز د قیامت د جهنم اور وی د الله مال له ټول مال د الله د پناه کې چې غټي نو پدی سبب د جهنم اور ملاوي یو مال الله کې ودام دي وردا خزانه داد الله دا او دې کې د تمام امت مسلمه برخه بعض ممبران وزیران په خپل دور کې داغی د لټکولو کوشش کوي نو ٹک دا چزال لخوب بنگلی او زال لب محلہ تو سورلی خجوڑی کی خچون کے ناحق راغستے نو دید پارب پرز دا قیامت دا جہنم اور ہوئی ویس خلق دی ورنوزی پا مال دا اللہ کے چھتے بیت المال مال لے یادما استا پا دی جیب و خزانہ کی چیزی دام دا چا مال لے مال او زمون دا نفس دا چا دے ویس خلق ورنوزی با دا اللہ پا مال کے پناحقا نو دای د پاره بد جهنم اور وی پرز د قیامت والے پرز د قیامت بعد وی د پاره د جهنم اور وی رواه البخاری او یو حدیث د بخاری شریف داسې ده دا الله حبیب فرمایي چا چې عمر غری ته راشه چې جواریو کو له جواری کړي نه تشپخله وي فل یتصدق نو د دې تش خبره د وجه نه توبه دی مباسی او خیرات دی مکی سید البشر فرمایي حافظ ذهبی کتاب الکبائر کی وئی وئی چکل پا مجرد وینا تش پخلد وی جراش جی جواریو کو اور اللہ حبیب وئی دا دی تو بم دا چی خیرات بکے نو وئی کی اوسڑی جواریو کا نو صدی خیالو کو بانے چاکی اور اور تو وی جراش جواری کو نو صدیو کی دے دی خیراتو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی دیو جنا علماء ذکر کری دی چه دا شه د جواری سور صورتونه چی دی نو دا دیر خطرناک دی او دا یو علماء یو مسئله ذکر کردی و یموت کل انسان لما آش آلیه و یبس و لما مات آلیه مسلم شریف کی یو حدیث دی و یمڑکی کی بہر انسان چی پسک جوان تی رہی نو کله سړی ګوره په شباش چرسو خرسولو کې چرسو سکولو کې شراب سکولو خرسولو کې پسود او بانډونو کې نو مرګم پدې کې راشي مرګي کې بهر انسان چې کم د دد ژوند تیرولو طریقه دا او راپورته کېږي په هغه حال په کم حال کې چې مړ شوی دی دیو جن ګوره الله قرآن شریف کې سو پیری ویلي وای خبردار مرای مگر چې مسلمانان یې هر سړی دی ګوري دکان کې ناشته کور کې ناشته جمعات کې ناشته چې دا زما د مرګ وختم جوړې دی شي او په هغه حال کې وزر قبر نه راپورته کیږم کم حال کې چې سو شو کم حال کې چې مرګ راغی کم حال کې چې مرګ راغی نو هر سړی به د قبر نه په هغه حال کې پورته کیږي چغلے کفن دفن ورکول حضور پاک پیدا سر ولا مپټوي زکه حاجی چناری نه وینو په احرام کې دا غسر پټنی پیدا سر ولا مپټوي قبر کې دفن کړي او بیا الله حبیب وی چون کې د په حالت حج کې مرشوي وې دې چې قبر نه راپورته کیږي وای بلبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك زکه مرگ په پدغه حال کې راغلی وې دې به تلبیه وای چې قبر نه راپورته کیږي شهید به سه حال کې راپورته کیږي سید البشر فرمایلی دا سه به قبر نه راپورته شي تازه وی دی وروانی زکه په دې حال کې دې شهید شه او کنه شهدا به پدا سه حال کې د قبر نه راپورته شي وینی بتی وی او الله حبیب وی اللون لون الدم والريح ريح المسك رنگ خو به د وینو د رنگ پشان وی خو بوی به د مشک او د انبرو پشان وی بوی به سی وی د مشک او انبرو پشان وی د مشک او انبرو پشان نو هر سړی به د خپل عمل په اعتبار راپورته کی نو که جواری کی مرگ راغه ټی وی وی سی آر کی مرگ راغه پدوکو دڑاکو او د نشی په سیزونو کی مرگ راغه نو دا مرگ سمر خطرناک مرگ دے دا مرگ سمر خطرناک مرگ دے تا دیو جنا علماء کرام و لکلی دا جواری دا سمر اقسام چی دی دے ٹھول بان لانت راغ رے او دا ٹھول اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و منگو تاسو بان حرام کری و بند کری خاص کر گور شراب او دا نشی سے زون معاشر دے ربربادی و تبا کئیے دا اللہ حبیب پا دی الفاظ و فرمائیلی بخاری شریف حدیث تے وَإِلَا يَزْنِ الزَّانِ حِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ رواه البخاری وَإِ بَدْكَارِ نَكَيَّ وَبَدْكَارَ كَمْ وَقِّ چِ بَدْكَارِ كَيَّ وَدَي دِگْنِ مُؤْمِنُوِ غلا نَكَيَّ وَغَلْ وَدَي دِغْلَا پَ وَقِّ گِنِ مُؤْمِنِ او شراب نس کی او شراب سکون کے او دے دے گنے پا دغا وقت کی سوی دغا وقت کی دی مومنی علماء لکلی بعینی ہی دا بدکاری او دا شراب و دا سکولو پا وقت کی کپچا مرگ راغے نو مسئلے خطرناک تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمائے ہو قول لے وی کل شرابی شراب سکی نو دا ایمان تدا سے دے زرن بار روزی او لکہ دا پرندی پا شکل کی دا پاس ولادوی وزر پی خوری کری نو چی دے دے بد عمل نو واپس نو علی ایمان واپس رازی خو آغا خوند و رنگ دی ایمان نی کم وقت کی چیتے و تو زکر گناہ سر دی ایمان پا نورانیت کی فرق را دی ایمان ناغ قوت لرکی گی دی ایمان ناغ طاقت لرکی گی نو شرابی چی کم وقت کی شراب سکی نو دغا وقت کی دا علماء دی او قول مطابق ایمان دا دا سر دا پاس دا سی دلے کہ او پرندہ چی وزر غڑو لی نو دمر خطرناک خبر دا دی دمر خطرناک خبر دا دی بعض روایاتو کې راغلی دي چې کم سړی غلاګانې کوي بدکارۍ کوي شراب سکی نو د اسلام کړای د سټ نويستا اې دې په لګورې دا اسلام په منزلې دی او رسې دی او الله او د الله رسول حکم ارچا کی او رسې او رچولي پریزی نه چې ستا ګورې آزاد زندگی بنی نو چې ته شراب سکی جواری کې بدکارۍ کې تاغه کړای د سټ نويز زر پابند نه اگر کڑائی دے اسلام دے دے سٹ نویستا زکر دے مسلمان زندگی دے یو قانون او دے یو احاتی او دے دائرے دلان دے دا او کل چی دے بار بار کئی زان دے دائرے او دے اسلام دے دائرے او دے کڑائی نویستو دیو جنہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانت ویلے دے دے شراب بارکی پلسو کسانو سو کی چی جوڑائی او سو کی چسکی سو کی روڑی چاہتا روڑے شی سو کی پچاسکی سو کی خرسائی سو کی اخلی پورا لسو کسانو بانے دا شراب بارکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی دا اما در لوی چی اواز شراب حکم ندے اس قسمہ قسم دا نشی سی زن روڑی تا سو گو رہی پوڑرو لوگو رہی دین خطرناک نششتا چرسو لوگو رہی چرس چرسو کی سے فائدہ تھا کتا سلو کی سے فائدہ خکارش دا خالص نشر د دیو جن علماء لیکلی چې دا حرام او ناروان دي. د چرسو آمدنی حرام ده، د پودر آمدنی حرام ده، د شراب آمدنی حرام ده. او دا د قیامت علاماتو کې راغلی چې ګوره دی امت کې بمدا خبره راځي. حدیث پاک کې راغلی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نو روایت ته وای چې کله زما امت پینځه کارونه وکړ نو بیا په دې بار نه صاحبو ناراضي پینځل لس کارونه چې پکې پوره شو وای له شو یاد الله رسول الله کوم دی وای را کان المغنم دولا کله چې به مال غنیمت دا خپل دولت غنی خلق ولمانه مغنما چاور سره امانت کی خو نو دی وای چې بس دا خو غنیمت ته دی وای چې دا خو غنیمت ته ورزنی وخت وردا شه چانه رکشه سو کیو مومی بای سره پیغلی شي دا چې کم شه دی اومندو دا امانت ته دیږي په خبره باندې. او دا ډېر لوی سي مواریده هغه رز یو غریب سره راغې مانی پیسې ته رکش دیږي په خبره واپس نه ورکې دا خلک نو که قبر او قیامت باندې له نو اولی به نه ورکول دیږي په خبره باندې دا پردیش ہے چی دی اوموندو او رکشوی دی داستا پلاسو کی امانت تے و چی تا غخوری وی غنیمت بھی موندے نو دام دا قیامت پا علاماتو کی او علامت دا و زکاة مغرباً زکاة بخلق تاوان گنی اخیر زمانہ کی بسی زکاة با بخلق کو بوچ کی گی دیر خلقو لگو لے زکاة پتم نی دیر خلقو لا دا زکاة دا مسئلے پتم ندا اگر اچھا تا پوسو نکول نما ولی معلومی کی دای دای تفوسونه کوي لکه چې په عمر کې مزکات نی ورکړي به نه مده ورکړي ٹھیک ہے. ما شری مسله دا ک غاړ خلاصوي چې څو وخت نه مالدار شي وي د ټولو کالو قزایید دربار ناری نو سره ډېر ډېر پی سی وي هغه زکات پیجن نه چې زکات لاسه شه دي زکات باخره زمانہ کې خلق سي تاوان بولخکاری زکات بولسی تاوان بورتخکاری دارنگ دام راغلی واتوا الرجل زوجته وعق امه دا آخر زمانه فتنه سد د خزی بتابداری او د مور بنا فرمانای وبر صدیقه وجفا اباه د دوستانو سره به دوستی ساتي او د خپل والد او پلار لحاظ بن ساتي ورتفعت الاصوات فی المساجد د گپ شپ د خبرو زیونه به جمعاتو نشی وکان زعیم القوم ارذلهم د یو قوم مشر به پټولو کې ذلیل سړی پیګه په خبره باندې دا قیامت علامه چې چرته ذلیل وي استاد وګوره کوم علاقه کې چې مشر دی نا ویا قاتل یا بڑا کوئی یا بخ خراب سړی شریفان خلق نه دی زل راضی نو وزعیم القوم ارذلهم د یو قوم مشر او ذمہ وار به ذلیل وي دارنگی و اکرم الرجل مخافت شره دیو سڑی عزت بداغت شر دو وجه نکی دیش چرک شر عزت نکوم مخی رستو کیگم و لنان و تکلیب برو رسے و شور بطل خمور او شراب بسکلشی سرگن بخرسولشی در ایخم و جامع بخلق چے او دول و سرنا با آمشی و لعن آخر هذه الامه اولها دا اخیرن امت با مخینو بان لعنت شروع کی لکه باز خلک ځان نمخ کې تیر شو علماء باندې لعنت وای نو څوک په ائمه او باو لعنت وای څوک په صحابه لعنت وای پیګه په خبره باندې اخیرانه امت برا پاسی مخ کې نو باندې ولعنت شروع کی مخ کې نو باندې وسو کی لعنت به شروع کی اوسم زمو استاد او نصاب دا کم ماشومان او بسکول کې چې سبق وی ناګر چې داغي بنیاد دین نو خو بیا هم پاره کې اسلامیات او نزه سموزه او کلمه او جهاد دا مسائل به ذکر نو آغا قرآنی سورتونه د نصاب تعلیم نویستل د خلفای راشدین و ذکر و اغیط ویستو بگه پا خبر باید تردی چه بعض علاقو که دی شیعو اثر رسوخ لے نو دو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہا د خلفای راشدین و ذکر اید کتابون نووتو بگه پا خبر باید اید کتابون نو ذکر رواتو او دی دور که دو علماء دیر یعنی برسر اقتدار علماء دیرو پنور دورونو کې داسې نه شي دی په دې دور کې داسې شو اوس چې پوجي جرا خبره خو ختميږي اوس خلکو له استفا ورکو دا خلق بي وقوف دي او یقینا دا سیاسيان به داسې بي وقوف کی دای سره جوې توبه مونږ دی او فلاني له نو زو دا خو بي دین نه یو سورج پس بیا لی ونیش اس عرصے دے دن پہ ختم کر دا قرآن آیاتون تیووتل سورہ توبہ ووتا سورہ انفال ووتو اس وی استفا ورکو پہ کئی پہ خبر بانے دا دین دوان وی او پالوان ساتلے ہو چغلب رازی او تبدا سکر چغلب رال ناغب زانو دکو نجبیا بکل اغلب لار لا برا بیدار شنو کسلوخی موقی بکور کی پاتی واب وی اغمات کن پہ کئی پہ خبر بانے پہ دے ترتیب بانے دا خلفائے راشدینو نمونا دارورو دا نصاب تعلیم نوزی اخیرنے امت برا پاسی مخکنو تب لعنت ہوئی دا اللہ حبیب فرمائی چکل ادا کارو نوشی فلیرتقبو عند ذالک ریحا حمراء بیا دا سرو سرو توفانونو پتمئے وخصفا ومسخا او دا دی پتم شای چزمکا کی بسوک وردن نکی او سوک چرا پاسی نو شادوگانو خیزیران بتی جوڑوئی دے امت کے بم شکلو نہ مسخ کی گی حضور پاک فرمائے دا حدیث پدی ترتیب امام ترمذی ذکر کرے اور یوبل حدیث کی مراغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے ویو قوم بشپتیر کی یبیت قوم من ہذہ الامہ علی طعم و شرب و لہو و لعب فیصبحوا قد مسخوا قردتا و خنازیرا یو قوم بشپتی رکی شرابونه ویسکلی ډول او سرنا او ډنګ ډنګ وای ساری چرا پاسی الله بتی خنزیران او شادوگان جوړ کړی دی امت کیا دی ولیصیبنهم خسف وقذف وای خام خادی تبورسی گزمکه کې به الله ورخخ کی کانی به پیرو وری تر دې پوری چې خلق بوئی فیقولون خسف اللیلہ ببنی فلال فلانیش پخو فلانے قوم پزمکہ کے اللہ وردن نکڑے او وی بخصف اللیل بدار فلان دا فلانی کور پزمکہ کے وردن نکڑے شوئے دے دی وجنہ دا اللہ بندگانو نندول سرنا وی سیار بی ہے آمدہ شراب خرسول عام دی جواری آمدہ بانڈونا عام دی دی وقت کی منگو تاسو لسکول پکار دی گئی پہ خبر بار آخر زان فرق بسڑے دی قبر نسو قبر لبزان فرق سوڑی کنا تش د دنیا د گٹلو د خوڑلو سکلو د پاره خنوی پیدا کنا زمونږ د زندګی مقصد د گٹل او خوڑل او آبادول او سورلی د دې زندګی دا مقصد دی سخو بزان نرستم پری خل غواړي اخر معاشره کې دا تباہی او بربادی د مونږ ہوتا سلس پکار دی ور د دغه خلق مخنیوي پکار دی د دغه خلق سره غم او خادی پری دی چې شراب خور دی کچریو سڑے پہ اکلی کی جوارگر دے او توے نہ دے مڑے خوب او نہ دے پا غم کیم نہ دے پا خادے کیم نا با جواریو کی او منگو تاسو غلم لا ڈبو او کچال جوارگر لبی سال یو قومی جرگا نقصان نسے نو منگو داغ دا بچاو کوشش کو کئیو سڑے نشائی دے ڈاکو دے دا بل بچی تختے تاسو گرے وارا تاسو بچی لرائی کر بچے بو تختے او بیا به مثال پتور کله ملکی کله کلونو پوره داغه پتن لگی بیا په پیسې لی پدا سے خلق چه رحم کای نو پاغه با الله رحم کی دغه په خبر وره پدا سے خلق دا الله خدا سے ویلی چې پدا سے مجرمان ولا تاخذکم بهما رافت فی دین الله پس ظالم د قانون شریف جاری کیدو کی ګوره چې سو نکی رحم ورکه دا الله د قران آیات در ہم نور ڈیر مکیری کر در سر خواہ کی سکھ مڑکی کی نو پاغ رحم نکے او در سر خواہ کی کنڈ یتیمانان دی پائی رحم نکے او یو جوارگر او یو زانی او یو بدکار او ڈاکو کور روانی کی پاغستا سکی دا دیو جن راغلی دی گورا چے سو کم دا اللہ و دا رسول یو قانون دے یو مجرم تا سزا ملاوی گی او دے والا رکاوٹ جوڑ شو وید دا اللہ دا حدیث پا درس کی منگتتے رو یو سلام قانون شری غل لاس تی پری کی تو لاس تی پری نشی یو زانی دے تو دے درجم نشی یو شرابی دے تو دل دی دوری ملاو نشی او تخپل قوت او خپل سر رسوخ دے پار استعمالے چ دے بچی تد اللہ سر دا اللہ پ بادشاہی کی دشمنی او مقابلہ کے دی وجنہ زما عزت مندو چ مو تا سدا سوچ او فکر کو نن معاشرہ سور بگڑاو دا مسلمانانو زمون دا حال لے تاسو گرئی فلسطین کی مسلمانانو سرسکی فلسطین کی مسلمانانو سرسکی پہ عراق کی سکی افغانستان کی سکی دے ملک کی زمون دا زنا دے غصوائی دا غی کوشش دا دے جبائی مون سر مرگری شئی چے دا دے اسلام نم دا انتہا پسند دے دی صحیح مسلمانانو لوائی چ دا انتہا پسند یعنی د اسلام نو مغستو والا سوکو دا ختم کو مونتا سنو توبہ و باسو نہ اللہ طرف تا توجہ کو نہ پمن زمون کے اتفاق و اتحاد شتا آخر دا دی نتیجہ بس جوڑی گی دانن گورا تاسو گوری فلسطین والا لکونا زنانا ما شمان در پدر دی کورونا ورت اسرائیل روان کل اسلامی حکومتو نشتا اغا ٹول غلامان دی دی یہود و دا نسوارا دی وقت کی قومت مسلمت و بو نباسی اللہ طرف تا متوجی نشی اور اخپل شراب جواری ناروا کارون پری نزی نگور دا اللہ عذابون براشی او دا سی عذابون براشی چی بیا کمونگو تاسو تو بی مباسو دوکل چی دا اللہ عذاب یوزل را نازل شی بیا گور باز اوقاتو کے سڑے پسر بیا پتو بو بانم خلاسی گی نا دیو جنا دی سیزون و مخنیوے پکار دے سمر نشئی سیزون جیدی سمر نشئی سیزون جیدی دی سرا پا معاشرہ کے گور شراب ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الخبائث ویلی دی تمام گناہونو سشے دے دی تمام گناہونو جڑی ورت ویلی شراب ہوتا وی ام الخبائث دی تمام گناہونو جڑی دیتا ویلی دی بلکہ دا اللہ حبیب فرمائی لی کم سڑے ہمیشہ شراب سکی ندے با جنت تور دن نکی گی نا یعنی دا لوی مجرم دے و لوی گنہگار دے دے با جنت تور دن نکی گی نا دا اللہ حبیب پا دی الفاظ سر فرمائی لی چی شراب بارکی ویلی چی اجتنبو ام الخبائس وی زان دا اغپلی تو دا اصل نو ساتائی ایک قتل لے ایک زنا دا ایک نور گناہونا دی دا ٹول دا شراب پا نتیجہ کی او بیاد آگئی او مثال نبی علیہ السلام ذکر کرے وی پخوایا او سڑے و عبادت بے کولو او دا خلقو نارخ لو نیو زنانا اگر پارس ترتیب جوڑ کو او دل خادم رو لے گلو چراشا او تاس دا گواہی او شہادت دا پار را بلم بیا آگا پسی کسما کسم دروازے بن کی او چکل دے پوشو چراغی رکم نو دتے وی چی دا دری خبری یا خو بدا غلام قتلے او یا با بدکاری کے یا دا کاسد شراب اٹھا کا ددا بس کے دی دریو کارونو کی بیو خام خا کے ناغ سوچ کول چی دا قتل خوم دیر سخت گناہ دا او شراب سکل خوم سخت گناہ دا او بل طرف لبدکاریم سخت گناہ دا ناغ زان تاسان اغنتی و لٹولا شراب اس کل نو چکل شراب اس کل وی نور را کئی تردی چپ نشکشو نو بدکاری مکا او قتل مکو نو دا اللہ حبیب وی فجتنب الخمرا فإنہو واللہ لا یجتمع ایمان و ادمان الخمر فی صدر رجل نبدا دا اللہ حبیب وی زان دا شراب نو ساتی وی زماد دا اللہ پا ذات قسمی سوک وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چی ایمان او ہمیشہ شراب سکل پیو سینہ کی نشی جمع کے دے ایمان او شراب ہمیشہ سکل پیو سینہ کی نشی جمع کے دے لیوشکن احدہما یخرج صاحبہ ان قریب دے یو بتی اوزی یا بتی ایمان اوزی او یا بد شراب نے اخلاص سر توبہ باسی رواہ ابن حبان فی صحیحہ دا حدیث امام ابن حبان پخبل صحیح کی ذکر کرے نو امیشہ شراب او ایمان گرے پیو سینہ کی دا جمکی دے نشی ندیو جنہ دا ہر نشی سینہ چی امت سو کی زمائی ذات مندو اجتنابو کی او دین طرف تا منگو تاسو متوجیشو و خیرت طرف تا زمائی ذات مندو متوجیشو توبہ و باسو او یواز گورا دا سنا دا نور معاشرے دا پارم فکر بنشو دا نور مسلمانان دی گورا بل جمعہ ویلشیو خوڑے رو کم خو خلقو با کنو تنازل شورو کڑے دیکھئی پہ خبر بنا وہی کم زیوان پختو کے مطل لے اور بلی گی وہی دا غزے نتاو خیش زور خوبے دا فلسطین خلقو لے چی دا آغای زنانا و ما شمان در پا در شما و تا خو خبی غمائی نمونگ کم جماعتونو کی اعلان شوے یہ جماعت کی ممکنو تنازل نہیں شروع شوے بگئی بخبر وار نن دا امت حال دا دے دی ایمان نخ خدا و چی امت مسلمہ پا منزلی دا جسد واحدہ ہو یو جسد کی کہ گتہ ہوگی گی سڑے شوگی رکھئی ننو مت زان زان لشوے کہ پا یو دردی دبل درد نرے دے یو خوشحالی دبل خوشحالی ندار دی وجہ نظموں دے تباہی وجم دادا زمونگا د تباہی وجم دادا چې امت کې هغه درد ختم شوه د فلسطین په مسلمانانو ستیریږي د عراق په هغه ستیریږي په افغانستان کې ستیریږي د چیچنیا په مسلمانانو ستیریږي نو آیا موږ ایمان والا بیوبل سره په غم کې شریک یو کو نه نو چې نور سمونږه تاسو نه نکیږي هغه طریقې اختیارول پکار دي کمه طریقه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په امت مو مشکلات رالل نو غیر فارغور نوافل کول دعاګان غختل او قنوت نازلا دعا غړې الله صلی الله علیه وسلم یا الله زموږه د تمام امت ګناهونه معاف کړي الله د فلسطین د عراق د چیچنیا د افغانستان او د ټولې دنیا د مظلومانو مسلمانانو مدد او نصرت وکړي الله اسرائیل امریکا روس او دا غي څومره معاونین زنادقه حکمرانان چې دی الله تباہ او بربادی کړي الله د دې د ظلم او ستم نه مسلمانانو ته نجات ورکړي الله مونږ ټول امت صحیح توبې توفیق را رسېږي څومره بیماران دی الله شفای کامل او لور کړي د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد او لور کړي او الله د چا سره شری حاجتونه دي په دې حاضرین او غایبین او ټول مسلمانانو کې الله د تمام امت حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي باران د پاره دعا وغواړي الله د خیر د رحم د کرم په قدر ضرورت باران په موږ وروره الله د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او ټول امت ته د صحیح توبې توفیق ورکړي زمونږ په دې معاشره کې الله چې څومره منکرات دي ته ټول مسلمانانو مونږ ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اور دکان پتہ اسلامی کے سیڈ